وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أي بادشاہ چيو يوسف کي مون وٽ وٺي اچو. پو جڏهن يوسف وٽ قاصد پهتو يوسف چيو تون پنهنجي بادشاہ ڏانهن موٽي وڃ. پو ان کان انهن عورتن جو احوال معلوم کر جن پنهنجا هٿ کٽيا هئا. بي شڪ منهنجو رب انهن جي فريب کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بادشاہ عورتن کے چاہیو تمہاں جو واقعو کیے تھی گزریو جرے تمہاں یوسف کے پانڈا راغب پہو تھے. سب نے چاہیو پناہ بخدا اساں یوسف میں کعب برائی نہ رسی. عزیز جی گھرواری چاہیو ہیر حق ظاہر تھی پیو. مو یوسف کے پانڈا راغب پہو ہو اے بے شک یوسف یقیناً سچو آئے. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يوسف چيو ته هي مو ان لاءِ ڪيو ته عزيز کي معلوم ٿئي ته مو سندس پر پٺ ڪا به خيانت نه ڪئي هئي. هي به معلوم ٿئي ته بي شڪ الله تعالى خيانت ڪندڙن جي رٿ کي کامیاب نٿو ڪري. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اي آن پنهنجي پاڪيزگي جو اظهار نٿو ڪريان. بيشڪ نفس ته برن ڪمن لاءِ چوي ٿو مگر جنهن تي منهنجو رب رحم ڪري بيشڪ منهنجو رب بخشيندڙ رحم ڪندڙ آهي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اي بادشاہ چيو يوسف کي موٽ وٺي اچو تاں ان کي خاص پنهنجي ڪمن لاءِ مقرر ڪريان. پوءِ يوسف سان جڏهن بادشاہ ڳالهايو ان کي چيائين ته تون اڄ کان وٺي اسان وٽ معزز ۽ امين آهين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. يوسف چيو ته مون کي زمين مصر جي خزانن تي مقرر ڪر بيشڪ آئون حفاظت ڪندڙ ڄاڻندڙ آهين. وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. اي اسان هني طريقي سان يوسف کي زمين يعني مصر ۾ مضبوط بنايو جو مصر ۾ جنهن جاءِ تي چاهي رهي سگهيو ٿي. اسين جنهن کي چاهيون پنهنجي رحمت سان نوازيون ٿا ۽ اسين نيڪوڪارن جي اجر کي ضايع نٿا ڪريون. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اي بيشڪ آخرت جو اجر انن ماڻهن لاءِ بهتر آهي جيڪي ايمان آنن ٿا ۽ پرهيزگاري ڪن ٿا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اي يوسف جا ڀار كنعان شهر مان يوسف جي دربار ۾ پهتا. پوءِ يوسف انهن کي سڃاتو ۽ انهن يوسف کي نه سڃاتو. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. ۽ جڏهن يوسف انهن کي سفر جو سامان مهيا ڪيو ته يوسف چيو ته توهان مون وٽ پنهنجو پيتو ڀا آڻجو. ڇا توهان نٿا ڏسو ته بي شڪ آئون ان جي پوري ماپ ڏيان ٿو ۽ آئون بهترين ميزبان آهيان. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. پوءِ جيڪڏهن توهان ان کي مون وٽ نه آندو ته آئون توهان کي ان ڪون ڏيندس ۽ نه توهان مون کي ويجھا ٿيجو. قالوا سنراود عنه اباه وإنا لفاعلون. ڀارن چيو اسين اها گهر سندس والد کان ڪنداسين ۽ بيشڪ اسين ائين ڪندا سي. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. ۽ يوسف پنهنجي غلامن کي حڪم ڪيو ته انهن جي رقم انهن جي خرجين ۾ وجي ڏيو، شايد اهي ان کي سڃاڻن، جڏهن اهي پنهنجي گھر ڏانهن موٽن ته من اهي موٽي اچن. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. اهي جڏهن پنهنجي پيءُ ڏانهن موٽيا، انهن چيو ته اي اسان جا والد، اسان جو ان روڪيو ويو آهي، پوء تون اسان سان گڏ اسان جي ڀاءُ کي اجازت ڏي ته ان آڻيو، ۽ بيشڪ اسين سندس محافظ آهيون. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. حضرت يعقوب چيو ان لاءِ آئون تمہاں تے اڑو اعتبار کریا تھو جیڑو ان جے بھاو یوسف لائے مو ہن کھا اگے اعتبار کیو ہو، وہ اللہ بہترین محافظ آہے ائی وہی ارحم الراحمین آہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ائی انہن جڏے پنجو سامان کھولیو تے ان میں پنجی رقم ڈٹھی جیکا کھین واپس کی وئی، انہن چيو بابا اسان کي وڌيڪ ڇا گھرجي، هي اسان جي رقم آهي جيڪا اسان کي واپس ڏني وئي آهي، ۽ اسين پنهنجي گھر لاءِ ان آڻيو ۽ پنهنجي ڀاءُ جي حفاظت ڪريو ۽ ان جو به هڪ اُٺ وڌيڪ آڻيو، هي ان اسان جي گھر وارن لاءِ کافي ناهي. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. حضرت يعقوب چيو آن ان کي توهان سان گڏ ڪون ڇڏيندس ايس تائين جو توهان مونکي اللہ جو قسم کھڑی پکو وعدو نہ ڈیو تو ان کے ضرور واپس آنیتا مگر جے کرے مجبور تھی پو پوئے انہن جنہیں حضرت یعقوب کے پکو وعدو ڈنو حضرت یعقوب چیو جے کو اساں گلایو اللہ ان دے گواہ ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أي حضرت يعقوب چيو ته اي مونجا پٽ توهان هڪ دروازي مان شهر ۾ داخل نه ٿيجو پر مختلف دروازن مان داخل ٿيجو ۽ آئون توهان کي تقدير الهي کان بچائي نٿو سگهان، حکم تا فقط اللہ جو ہلے تھو، اللہ تے مو توکل کئی آہے، توکل قدرن کے گھرجے اللہ تے توکل کن. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اي پیر جي حکم موجب جڏهن اهي شهر ۾ داخل ٿيا، يعقوب انهن تان تقدير الهي ڦيرائي نٿي سگهيو، مگر اها يعقوب جي دلي خواهش هئي جو پاڻ اظهار ڪيو، ۽ بيشڪ حضرت يعقوب اسان جي عطا ڪيل علم جو وڏو ماهر هو، ۽ پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ۽ جڏهن اهي ڀاور حضرت يوسف وٽ حاضر ٿيا ته حضرت يوسف पंहिंजे सॻे भाउ बिन्यामीन खे पाण सां विहारियो। यूसुफ चयो, बेशक आऊं तुंहिंजो सॻो भाउ आहियां, पोइ तूं उन जो ॾुख न कर जेको उन्हनि कयो आहे। فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ پو جڏهن يوسف انن کي سفر جو سامان مهيا ڪيو ته پيالو پنهنجي ڀاءُ جي سامان ۾ رکيو ان کان پوءِ يوسف اعلان ڪرايو ته اي قافلي وارا بي شڪ توهان چور آهيو قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون انن قافلي وارن سامو ٿي پڇيو ته ڪهڙي شيءِ توهان کان گم ٿي آهي قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اعلان ڪندڙن چيو ته بادشاه جو پيالو گم ٿي ويو آهي ۽ جيڪو پيالو حاضر ڪندو ان کي اُٺ جي کڻڻ جيترو ان ڏنو ويندو انعام ٿو قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قافلي وار الله جو قسم کھڻي چيو ته يقينا توهان ڄاڻو ٿا ته اسين هن زمين ۾ فساد ڪرڻ آيا آهيون ۽ نئي اسين چور آهيون قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين اعلان ڪندڙن چيو ته توهان وٽ چور جي سزا ڪهڙي آهي جيڪر توهان پنهنجي ڳالهه ۾ ڪوڙا ٿي پيا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين انن ڀاورن چيو ته سزا هي آهي ته جنهن جي سامان مان چوري ملي اهو ئي ان جي عوض مانو ٿيندو اسين پنهنجي والد حضرت يعقوب جي شريعت موجب چورن کي اهڙي سزا ڏيو ٿا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء पोइ हज़रत यूसुफ जे सॻे भाउ बिन्यामीन जे खुर्जीन खां पहिरीं ॿियनि भाउरनि जा खुर्जीन तलाश थिया उन खां पोइ प्यालो हज़रत यूसुफ जे सॻे भाउ बिन्यामीन जी खुर्जीन मां निकितो इहो हीलो यूसुफ खे असां सेखारियो यूसुफ मिस्र जे कानून मूजिबि पंहिंजे भाउ खे पाण रोके न थे सघियो मगर जेको अलाह चाहे असीं जंहिं लाइ घुरूं ان جا درجہ بلند کریوں تھا ائیں ہر جانوں دے متھا بیو وधिक جانوں آہے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لكم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قافلے وار چيو اگر بنیامین چوری کئی آہے عجب نہ آہے पोइ बेशक हिन खां अॻु संदसि भाउ बि चोरी कई हुई पोइ इहा ॻाल्हि यूसुफ पंहिंजी दिलि में रखी ऐं उनखे भाउरनि लाइ ज़ाहिरु न कयो यूसुफ चयो त तव्हां ख़राब मकान जा आहियो ऐं जेको तव्हां चओ था उनखे अलाह ख़ूब ॼाणे थो قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين انن چيو اي عزيز يعني بادشاہ مصر جا بيشڪ بنيامين جو هڪ پير سن والد آهي او ان جي عوض اسان ما ڪو به پاڻ وٽ غلام بنائي بيشڪ اسين توکي احسان قدر سمجھو تھا قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون يوسف چيو نعوذ بالله اسين کي بے گناہ کي گرفتار ڪريو اسين ان کي گرفتار ڪنداسين جنهن وٽ اسان کي سامان مليو آهي اسان ائين ڪيو ان وقت اسين ظالم هونداسين فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. پوجرے ہوئے یوسف کا نامی تھیا اکیلا تھی صلاح کرن لگا بھاورن ما وڑے بھا چيو تو چھا تواں کے معلوم نہ ہے تو بے شک تواں جے والد تواں کھا اللہ جو پکو وعدو ورتو ہو ان کا اگ بھی تواں یوسف جے بارے میں کوتائی کئی ہوئی او آؤں تو قطن ہے تاں کون حلد ایس تائیں جو مجھو والد مکھے اجاز دے یا مولا اللہ حکم فرمائے وہی سبنی کا بہتر حکم کندڑ آئے. ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنك سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. تمہاں پانجے والدان موٹی وہ انکھے عرض کرو تو اے اتنا جا والد بے شک تجھے پٹ یعنی بن یامین چوری کئی اساں شادی نہ ڈنی مگر جے گال جی اساں کے معلومات ہوئی اسیں غیب جا محافظ نہ ہوا سی. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون. اے تماں ان گوٹھان کھا پوچھو جے گوٹھ میں اسیں ہوا سی ان قافلے وارن کھا پوچھو جے کے مصر ماں اناج کھنی آیا آہیں ہیں بے شک اسیں ان گال میں سچا ہیں. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. حضرت یعقوب فرمایو گال دراصل ہی آہے تہاں یہ منصوبو دلیا تیار کیو آہے تو مجھو صبر بہتر آہے مکھے اللہ میں امید آہے تو مکھے مجا ٹئی پٹ ملائندو بے شک وہ اللہ خوب جاندڑ حکمت وارو آہے. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اے حضرت یعقوب سبنی کا منہ پھیرایو چون لگو ہائے مکھے یوسف جی جدائی تے نہایت افسوس آئے انہی صدمے جے کرے حضرت یعقوب جو بئی اکھیوں سفید تھی ویوں وہ پان ڈکھو یل ہوا. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. پٹن چيو تواں تے ہمیشہ یوسف کے یاد پیا کریو ایس تائیں جو تواں قریب الموت تھیندا یا تواں فوت تھی ویندا. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. هذا يعقوب چيو آن پجي سخت پريشاني ۽ دُک جو فرياد الله جي دربار ۾ عرض ڪريا ٿو ۽ الله جا اهي علم ڄاڻا ٿو جيڪي توهان نٿا ڄاڻو. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اے مجا پٹ توهان وڃي يوسف ۽ سند ڀا کي تلاش ڪريو ۽ الله تعالى جي رحمت کان نامه نه ٿيو بے شک کافر قوم کان سواءِ اللہ تعالیٰ جی رحمت ماں کیر بنا میں نہ تھو تھیے. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. پوءِ بھاور جڏهن يوسف جي دربار ۾ حاضر ٿيا انن چيو اے مصر جا بادشاہ اساں کي اسان جي گھر وارن کي سخت تکلیف پوتي آهي ۽ اسين ٿوري رقم کڻي آيا آهيون او تو اسان کي گھڻو ان ڏي ۽ تو اسان تي خيرات ڪر بيشڪ الله خيرات ڪندڙن کي ثواب عطا ڪري ٿو. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. مصر جي بادشاه يعني يوسف چيو توهان کي معلوم آهي ته توهان يوسف ۽ سندس ڀاءُ سان ڇا ڪيو هو جڏهن توهان نٿي سمجھا. قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بھارن چيو چھا تون واقعي تون يوسف آئين باچا چيو آن يوسف آيا ہی مجھو سگو بھا بنیامین آئے تحقیق اللہ تعالیٰ اساں تے احسان فرمایو آئے بے شک یہ کو مانو اللہ کھان رنو انہوں نے صبر کہو وہ بے شک اللہ نیکو کارن جو ثواب ضائع نہ تھو کرے قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کننا لخاطئین بھارن چیو قسم ہے اللہ جو بے شک اللہ تو کے اساں کھان بھلو کہو آئے اے بے شک اسیں خطا دار ہواسیں قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين حضرت یوسف فرمایو اج تواں تے کاب معیار نہ اللہ تواں جی خطا معاف فرمائے ائی اوہی ارحم الراحمین آئے اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين تمام ونجو اي مجي قميص کھڑی مجھے والد محترم جي منہ تے گھمايو تو فورن اکھيون روشن ٿينديو اي تمام پنجو سمورو خاندان مونا وٺي اچو ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون اي جڏهن هو قافلو مصر ما كنان نا روانو ٿيو ته حضرت يعقوب چيو ته بيشڪ آئون يوسف جي خوشبو محسوس ڪريان ٿو جيڪر توهان مونکي ڪم اڪل نٿا سمجهو قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم پوٽن چيو قسم آهي الله جو بيشڪ توهان پراني محبت ۾ مبتلا آهيو فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون او جڏهن خوشخبری ڏيندڙ آيو ته ان حضرت يوسف جي قميص حضرت يعقوب جي منهن تي گھمائي ته حضرت يعقوب جي نظر موٽي آئي يعقوب چيو ڇا مون توهان کي نه چيو هو ته بيشڪ آئون الله کان اهي علم ڄاڻا ٿو جيڪي توهان نٿا ڄاڻو قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين انن چيو اي اسان جا والد تون اسان جي گناهن جي بخشش اللہ کا طلب کر بے شک اسیں خطا دار ہیں قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم حضرت یعقوب کہو ان قریب آؤں تواں لائے پنجے رب کھا بخشش طلب کر بے شک وہی غفور رحیم ہے فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين پو جڏهن هي سڀئي يوسف وٽ پهتا ته يوسف پنهنجي پيءُ ماءُ کي پاڻ سان وياريو ۽ چيو ته جيڪڏهن الله چاهيو ته توهان مصر ۾ امن وارا ٿي داخل ٿيندا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم اي حضرت يوسف پنهنجي پي ما کي پنهنجي تخت تي وهاريو ۽ انهن سڀني حضرت يوسف کي تعظيمي سجدو ڪيو ۽ حضرت يوسف چيو اي منهنجا بابا هي منهنجي پهرين خواب جو تعبير آهي جنهن کي منهنجي رب سچو ڪري ڏيکاريو ۽ بي شڪ مون تي الله احسان فرمايو جو مون کي قيد مان ٻاهر ڪڍيو ۽ توهان کي ٻهراڙيءَ مان شهر ۾ آندو ان کان پوءِ جو منهنجي ۽ منهنجي ڀارن جي وچ ۾ شيطان نااتفاقي پيدا ڪئي بے شک مجھو رب یہ گال کے چاہے آسان کرے چھڑے تو बेशक उहो ई ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے مجا رب تحقیق تو مکھے مصر جی بادشاہی عطا کی ۽ تو مکھے خوابن جو تعبیر سکھاريو. تو آسمانن ۽ زمينن جو پیدا کندڙ آهين. तूं मुंहिंजो दुनिया ऐं आख़िरत में मददगार आहीं. तूं मूंखे मुस्लमान करे मार ऐं तूं मूंखे पंहिंजे साले बंदनि सां मिलाए. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. इहे ग़ैब जूं ख़बरूं आहिनि जेके असां रसूल अरबी ॾांहुं वही कयूं आहिनि ऐं तव्हां बज़ाहिर انہن وٹ موجود نہ ہوا جنہیں انہن یوسف لائے منصوبہ بندی کی اوے فریب کرے رہا ہوا. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین اے تہاں کترو بچایو تڑے گھنا مانو ایمان نانی دا. وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین اے تہاں انہن کھا کو اجورو طلب نہ تھا کریو. ہی قرآن تا سبنی جہان وارن لائے نصیحت آئے. وکأیم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون اي آسمانا اي زمين میں کتری اللہ جو نشانی واہن جن جے متھا یہ کافر گزرن تھا پر وہ انہن جا انکاری آہن. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اي انہن ما گھنا ایڑا آہن جے کہ اللہ تے ایمان نہ تھان ऐं उहे मुशरिक आहिनि. छा इहे अलाह जे ओचते अज़ाब खां अमुन वारा आहिनि या इहे अमुन वारा आहिनि क़यामत जे ओचते अचण खां ऐं इहे नथा सम्झनि. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رسول عربي تمام فرمايو مجھو ہی رستو آهي آن تمام کے اللہ دان سنیاتو آن اے مجھا تابدار صاف دلیل دے آهن اے آن اللہ جی پاکائی بیان کریاتو اي او مشركا ما نه. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. اي نموكليا طوان كان اگ پیغمبر ڪري مگر اوه مرد هوا جن ڏانهن اسان وحي موڪلي اهي شهرن جا رهندڙ هئا. ڇا پوءِ انهن زمين ۾ سير نه ڪيو آهي؟ پوءِ اهي ڏسن ها ته انهن کان اڳين ماڻهن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي ۽ پرهيزگارن لاءِ آخرت جو گھر يعني بهشت تمام بهتر آهي. ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ايستائي جو پیغمبر پنهنجي تبليغ کان نامي ٿيا ۽ ماڻهو سمجهو رسولن انهن کي غلط چيو آهي. انهن وٽ اسان جي مدد پهتي او اسان جنهن کي چاهيو ان کي نجات ڏني ۽ اسان جو عذاب گنهگار قوم تان فرائيو نٿو وڃي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بيشك انن قصن ۾ عقل مندن لاءِ عبرت آهي. هي قرآن هٿراد اٺايل ڳالهه ناهي پر قرآن كريم اڳين آسماني كتاب جي تصديق ڪري ٿو ۽ ان ۾ هر شيءِ جو تفصيل ۽ هدايت ۽ رحمت ان قوم لاءِ آهي جيڪي ايمان آنن ٿا.